Geertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, we brengen u natuurlijk uitgebreid op de hoogte van de watersituatie in Limburg, Duitsland en België. En ook extreem weer in de VS, daar maken ze zich op voor alweer een hittegolf. Nu een overzicht van het nieuws met Dorot Megens. De duizenden inwoners van Meersen, Bunde, Volwames, Brommelen en Geul in Zuid-Limburg mogen weer terug naar huis. Ze werden gisteren geëvacueerd vanwege de dreiging van overstromingen. Moesten vertrekken vanwege een gat in de dijk van het Julianakanaal. Dat gevaar was aan het begin van de nacht nog niet geweken, hoewel de dijk versterkt was. Nu is dat volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg wel het geval. Verder hebben de veiligheidsregio's in het zuidoosten vannacht geen grote incidenten gemeld. De situatie met hoogwater in Venlo is stabiel, maar nog wel spannend, zei de burgemeester eerder. Gisteren werd daar het ziekenhuis ontruimd. De veiligheidsregio denkt dat de hoogste waterstand bij Venlo inmiddels is bereikt. De hoogwaterpiek daar duurt waarschijnlijk tot morgenavond. Bij de Duitse stad Wassenberg, net over de grens bij Roermond, is gisteravond een dam doorgebroken in de Roer. Zo'n 700 inwoners zijn geëvacueerd. Volgens de burgemeester is de dam doorgebroken doordat aan de Nederlandse kant de stuwen in de Roer zijn gesloten. Het waterschap Limburg gelooft niet dat er een verband bestaat tussen het sluiten van die sluisdeuren en wat er is gebeurd 15 kilometer verderop. Bij de overstromingen in het Ahrweiler-gebied in Duitsland zijn meer dan 90 mensen omgekomen. Dat heeft de politie vanochtend bekendgemaakt. Ook zijn er meer dan 600 gewonden. En gevreesd wordt voor veel meer doden. Worden nog honderden mensen vermist. De moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zei de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Van der Burg, in Nieuwsuur. Waar het onderzoek naar de verdachte en de moord nog volop loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B. Hij is de kroongetuige in de zaak tegen Taghi. De OM-baas benadrukt dat ook in andere richtingen wordt gezocht. Een mensenrechtenorganisatie heeft bij een rechter in El Salvador een aanklacht ingediend tegen 26 militairen voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in 1982. Militairen zouden een hinderlaag hebben opgezet die de Nederlanders fataal werd. Het viertal maakte een documentaire over de burgeroorlog in El Salvador en werd door militairen opgewacht en doodgeschoten. Al bijna 40 jaar wordt geprobeerd om de daders te vervolgen. Voor de tweede keer deze week is in de Rotterdamse haven grote partij cocaïne onderschept. De douane vond ruim 1500 kilo verspreid over 2 containers. De cocaïne heeft een straatwaarde van 115 miljoen euro. Eerder werd deze week meer dan 3000 kilo gevonden, verstopt tussen bananenpuree. Het weer in het zuidoosten, eerst nog wolkenvelden, maar geleidelijk breekt vanuit het noorden overal de zon door. De rest van de dag is het dan overal zonnig, wordt het zo'n 25 graden. Morgen eerst wat nevel of mist, maar ook daarna weer overal zon en nog wat warmer dan vandaag. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Als Rijksbouwmeester geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. Over de woningnood, de verbouwing van het Binnenhof en over wat wij aan onszelf kunnen veranderen om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Janine Abbring in gesprek met Rijksbouwmeester Floris Alkemade. In VPRO Zomergasten, morgen 7:15 op NPO 2. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geld-teruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Limburg. Duizenden mensen hebben daar vannacht niet thuis kunnen slapen vanwege het hoogwater. Verslaggever Matthijs Holtrop is in Venlo. Matthijs, ja, daar werd tot vannacht geëvacueerd. Is dat allemaal gelukt? Voor zover we nu weten is dat allemaal goed gegaan. Ook dus vanuit het ziekenhuis. En ik sta inmiddels op de kade bij het stadscentrum van Venlo. En daar heb je ze op de kade nog van die coupures gemaakt. Noemen ze dat dus, ja, een extra muurtje erop, zou je kunnen zeggen. En af en toe loopt het daar toch eruit. Of zoals hier komt het de stoep uit. Er staat dus een flinke plas water, maar niets om ons, denk ik, nu zorgen over te maken. Nee, we horen wat borrelen. En, ja, precies, ja. Dat komt de stoep uit. En ook veel mensen die langskomen om even te kijken wat nu de stand van zaken is. Om te kijken hoe hoog het water is. Hier staat een meneer met een hele grote camera op. Absoluut. Ja, Matthijs, we hebben even wat moeite om jou te horen. Ja, ja, daar ben je weer. Volgens mij gaat het nu weer goed, hè? Ja, zeker. Meneer, kunt u vertellen wat u al op de gevoelige plaat heeft gezet? Nou, ik ben even rondom Venlo en Bleer gegaan. Dus even kijken wat de dijken allemaal tegen kunnen houden. En dat is gewoon perfect geregeld. Dat is een compliment aan de gemeente. En ook de parkeerplaats van het ziekenhuis zelf is droog. En als het dat nat zou zijn, dan zou het ziekenhuis ook weer vollopen. En dat hebben we gelukkig kunnen besparen. Dus compliment naar de gemeente. Het handige van zo'n grote lens is dat je flink kan inzoomen. Want er komt een hoop rommel voorbij in de rivier. Hè? We zagen net al een leeg olievat voorbij komen. Wat ziet u nog meer allemaal hier voorbij drijven? Nou, gisteren kwamen de caravans al voorbij. En de kano's hebben we al gezien. En ja, echt veel puin. Dus wie gaat dat dan straks opruimen? Dat vraag ik me af. Het zal straks wel ergens in Nijmegen liggen. Maar er komt veel troep voorbij. En om in ieder geval die dijk hier in de gaten te houden, lopen hier ook twee mensen in een oranje jas rond. Die struinen een beetje langs de dijk. Wat zijn jullie precies aan het doen? Nou, wij controleren wat de status van de dijk is. En de opbouw wat erop op is geplaatst. En of we controleren er lekkages zijn of zo. Wij zijn dijkwachten. Ja. Ik heb al een paar lekkages gezien. Ja. Niet van betekenis, denk ik. Maar hoe kijkt u daarnaar? Nou, wij geven dit door aan een centraal punt. We hebben een telefoon bij ons om dat door te geven. En we melden die gevallen. En dan op de centrale in Roermond beoordelen ze wat er moet gebeuren. Fotootje erbij, et cetera. Dus ja. Nou komt de piek toch later dan gedacht, waarschijnlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, een paar mensen hebben ons al eerder gevraagd. Maar het zijn zeer wisselende berichten die wij krijgen. Dus sommigen zeggen het is nu de piek, sommigen zeggen het is al geweest. En anderen zeggen van het komt van komende nacht pas. Dus ja, weet het niet. En de staat van de dijk, hoe kijkt u daarnaar met uw timmermans oog? Ja, timmermans oog, ja. Nou, volgens mij is het nog steeds heel goed. Ja, hier dus, zijn de coupures allemaal, dus die kijken we na. Maar dadelijk gaan we verder, daar is meer weiland en zo. Dus ja. daar moeten we nu naar komen. Fascinerende aanblik. Moeten eigenlijk door. En dat is natuurlijk voor iedereen interessant, of je nou voor je werk bent of toch in de buurt woont en even komt kijken. Zoals deze mensen die een wandelingetje komen maken. U dacht ook even naar de rivier? Natuurlijk is het hartstikke interessant om te zien. Dat zie je niet zo vaak, dus nee, leuk. Woont u hier in de buurt? Ja, een kilometertje vandaan. Ja. De wekker ging en u dacht naar de rivier? Nee, dat is meer mijn man die dat denkt. Hoe kijkt u hier dan naar? Is het beangstigend? Ja, helemaal niet. Nee, dat... Gewoon interessant? Ja, interessant, maar ook fantastisch gemaakt door Rijkswaterstaat of wie het ook mag hebben gedaan. Maar het is fantastisch. Ik voel me geen moment onveilig. Integendeel. Prachtig. Met zo'n extra muurtje bedoelt u dan, hè? Dit aluminium deel? Dat is allemaal gedaan, de bedding verbreed. Ik weet het allemaal. Verdiept. Dat is prima. Het klopt zo lekker, hè? Het klinkt heel mooi. Ja, ik vind het schitterend. Ja. En zo genoeg dus te zien op de kade in Venlo. Ja, en jij blijft het daar volgen voor ons, Matthijs Holtrop. Gaan we door naar buurland Duitsland, naar correspondent Judith van der Hulsbeek in Bonn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is Duitsland de nacht doorgekomen? Ja, het was wel echt een onrustige nacht. Het heeft niet meer geregend, maar ja, er zijn toch wel dingen gebeurd. Die dambreuk bij Wassenberg, waarover je net al hoorde in het bulletin, daar zijn geen gewonden bij gevallen verder, maar er zijn toch weer 700 mensen geëvacueerd. En er is ook weer een stuk land onder water gelopen. En ook op andere plekken is de situatie nog wel gevaarlijk. In Erfstad bijvoorbeeld, waar gisteren die huizen zijn weggezakt, waar je die luchtbeelden zag met dat grote gapende gat. Nou, daar zijn ze bang dat er nog meer grond weg kan zakken en ook nog meer huizen weg kunnen gaan zakken. Dus dat blijft echt wel spannend. Ja, nou horen we ook steeds dat er honderden mensen worden vermist. Is daar al iets over bekend? Ja, er staan nog steeds honderden mensen als vermist opgegeven. Het is niet duidelijk of dat komt omdat er geen contact met ze gelegd kan worden of dat dat iets anders is. Maar ja, het is ook een groot deel van de reddingswerkzaamheden gaat daar om. Zoeken naar mensen. De brandweer is bijvoorbeeld overal kelders aan het leegpompen. De politie vertelt dat daar ook af en toe mensen bij worden gevonden die daar zijn verdronken. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook bang bij die stad, Erfstad inderdaad, dat daar mensen in hun auto zijn verdronken op een rijksweg daar. Die staat helemaal onder water, het is een soort meer geworden. En daar zoeken ze met boten, met sonarapparatuur naar mensen die misschien daar zijn verdronken. Dus ja, die zoektocht die is in volle gang. En je zei net al, het blijft nog even spannend, want wat is de verwachting qua water vandaag? Ja, weer zou eigenlijk geen problemen meer moeten gaan geven. Het wordt zelfs zonnig hier. Ja, de belangrijkste taak vandaag is eigenlijk om basisvoorzieningen weer up and running te krijgen. Er zijn nog steeds meer dan 100.000 mensen zonder stroom. Er liggen nog hele telefoonnetwerken plat. Er is echt geen ontvangst in hele grote delen van dit gebied. Duizenden mensen zitten inderdaad in hotels of in een noodopvang. Het is onduidelijk wanneer die terug kunnen. En of ze wel terug kunnen, want als ik kijk naar wat ik gisteren heb gezien in het gebied waar ik was, dan zijn er echt ook honderden huizen echt voor langere tijd onbewoonbaar. Helemaal onder de modder, alles kapot. Dus ja, dat zijn de dingen waar ze vandaag nog mee bezig zijn. En nog veel langer dus. Ja, ja. Correspondent Judith van der Hulsbeek was dat vanuit Duitsland. En dan naar België, ook veel wateroverlast daar geweest natuurlijk. Mensen maken zich nu vooral op voor de grote schoonmaak. In de provincie Luik gaan ze vandaag de schade opmaken. Collega Aida Brands is daar in Brussel. Goedemorgen, Aida. Goedemorgen. Hoe is de nacht verlopen? Nou, in Mazijk was het vannacht echt nog heel erg spannend. Alleen nog een muur beschermt daar de huizen tegen het water. Het is wel iets gedaald, maar het gaat heel langzaam. En het water klotst daar gewoon nog altijd tegen de muur aan. Dus ook vandaag blijft het echt nog spannend in Mazijk. En het was daar ook nog even spannend met een dijkje, begreep ik. Ja, dat is die muur. Oh, pardon, ja. Het is eigenlijk een klein muurtje en dat is echt nog de enige afscheiding tussen het water en de huizen daar. Is er iets bekend over slachtoffers, over vermisten? Nou, officieel staat het dodental nog op 20 en ook nog 20 vermisten. Maar gisteravond maakte de burgemeester van Chauffontaine bekend dat er 3 lichamen zijn gevonden. En de reddingsacties gingen hier ook gewoon echt nog tot laat door. Dus er is ook echt nog alle hoop dat er nog mensen levend zijn gevonden. De schade wordt nu echt goed duidelijk vandaag. Wat doet de Belgische overheid om mensen te helpen? Nou ja, net zoals in Nederland heeft de Belgische overheid een rampenfonds. En er zijn ook andere financiële middelen die worden ingezet om ondernemers, maar ook mensen te helpen. Maar om eerlijk te zijn komt de meest opvallende hulp niet per se van de overheid, maar van de Belgen zelf. Overal in het land bieden mensen aan om te helpen. Een Belgische krant heeft het zelfs over een golf van solidariteit na de overstromingen. Het Rode Kruis heeft een rekening geopend waar mensen kunnen doneren. Waar ook echt nu heel veel op gedoneerd wordt. En op sociale media zijn er ontzettend veel hulpinitiatieven. Zelfs in mijn buurt-app is er een oproep geplaatst om water, eten en dekens in te zamelen voor de slachtoffers van deze watersnood. Dus ja, de Belgen leven wel echt met elkaar mee op dit moment. Veel solidariteit dus daar in België. Correspondent Aida Brands vanuit Brussel. Kijken we even naar de kranten deze zaterdagochtend, Dorald Megens. Ja, vanzelfsprekend ook in de kranten veel aandacht voor de wateroverlast. Muur van water raast door Limburg, kopt het AD. En de Telegraaf noemt het alarmfase 1. Ook het natuurgeweld in de buurlanden wordt natuurlijk uitgebreid beschreven. Ontreddering in Duitsland na de grootste natuurramp in bijna 60 jaar, schrijft Trouw. Binnenin staan verschillende persoonlijke verhalen van mensen die zijn getroffen door de ramp en herinneringen aan de watersnood van 1995. Er moet een onderzoek komen naar de inzet van kroongetuigen. Dat stelt de Nederlandse Orde van Advocaten in het AD. Onder andere de bescherming van familieleden en toga-dragers moet volgens de orde beter worden geregeld. Aanleiding is de aanslag op Peter R. de Vries, die donderdag overleed. En in tientallen kranten staat vandaag namens bijna 50 nieuwsredacties een overlijdensadvertentie voor de Vries. Die advertentie verschijnt onder meer in de Telegraaf, het AD, NRC, de Volkskrant en een aantal regionale kranten. Eén van ons is niet meer. Peter R. de Vries, journalist, staat boven de lijst met namen van hoofdredacteuren. De journalistiek wil met de gezamenlijke overlijdensadvertentie een krachtig signaal afgeven, zegt de hoofdredacteur van het ANP. Het Rijk heeft een aantal grotere gemeenten met tekorten opgezadeld, schrijft Trouw. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft dat na een langslepende procedure toe. De manier hoe de staat de budgetten voor werk en bijstand over het land verdeelde heeft er in 2015 en 2016 toegeleid dat onder andere Den Haag en Utrecht te weinig geld kregen om hun taken te kunnen uitvoeren. En dat leidt nu tot een miljoenenschikking die mogelijk ook voor andere gemeenten gaat gelden, schrijft de krant. Dorald, dankjewel. Ja, scooters opvoeren, dat gebeurt al jaren. Maar sommige elektrische fietsen krijgen nu zo'nzelfde behandeling, waardoor ze veel harder kunnen dan de toegestane snelheid van 25 km per uur. Dat is gevaarlijk, vindt de Fietsersbond. Die wil dat er harder tegen wordt opgetreden. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging in Utrecht op zoek naar zo'n opgevoerde e-bike. Ik sta hier bij zwembad De Kwakel in Utrecht-Noord. En hier een groot fietspad. Het is niet zo druk, want het weer is nou niet echt dat je zegt van, goh, ik ga er eens op uit. Ziet u ook wel eens zo'n fiets dat u denkt van, nou, die gaat wel erg hard? Ja, iedere dag. U zegt van, het mag wel wat minder. Nou, nee. Ik heb liever minder auto's dan minder fietsen. Auto's zijn gevaarlijker, want die kunnen je doodrijden. Meneer Kamminga van de Fietsersbond. Dat klopt helemaal. Jullie zijn daar niet blij mee, met dat opvoeren. Wij zijn daar zeker niet blij mee. Opvoeren zegt natuurlijk bijna al, dat mag niet. Maar het levert ook echt gewoon gevaar op. Je krijgt meer snelheidsverschil op dat fietspad, dat toch vaak al heel druk is. Dus je krijgt inhaalbewegingen waar mensen grotere kans hebben dat het misgaat. Meer ongelukken. Het is wel wat we zeker verwachten. Het leidt in ieder geval ook tot meer gevoel van onveiligheid en mensen die daardoor minder makkelijk durven te fietsen. Hoe gaat dat dan, het opvoeren van zo'n fiets? Er zijn echt fietsen waarbij je met een app tussen verschillende standen kan wisselen. Er zijn er waarbij het een knopje is. Er zijn er waarbij je dat echt wel aan je fiets moet sleutelen om het verder te krijgen. Er zijn meerdere manieren waarop het kan. Hoe dan ook, het is gewoon echt onwenselijk. Is het populair? We zien wel dat het toeneemt. U heeft nog geen cijfers, hè, over het aantal ongelukken? Nee, ook niet over het aantal opgevoerde e-bikes. Dat weten we niet goed. U voelt het dat het probleem steeds groter wordt? Ja, we krijgen gewoon meer meldingen binnen. En dat zijn nog steeds kleine aantallen, maar we krijgen wel vaker meldingen binnen van fietsen op het fietspad die zo hard gaan dat we eigenlijk wel echt gedacht worden dat moet wel nog voor de e-bike zijn. Wat zou eraan gedaan moeten kunnen worden? Je kunt enerzijds zorgen dat die fiets niet meer op te voeren is. En dan moet je met name naar Europa kijken waar ze de regels moeten aanscherpen. Op korte termijn moet je toch vooral denken aan handhaving. En zorgen dat je inderdaad de politie daar ook meer op kan controleren en dat de pakkans groter wordt. Ja, het bekende, hè? Handhaven. Ja, nee, ik zeg zeker niet dat het makkelijk is of dat het snel zou gebeuren. Maar dat is de enige manier waarop we op dit moment een goede kans zien om in te grijpen in wat er nu al rondrijdt aan opgevoerde e-bikes. Heeft u al aan de bel getrokken? Ja, we hebben dit al vaker gemeld bij zowel het ministerie als bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid dat dit probleem er is en gevraagd om aandacht hiervoor. Wat zeggen ze dan? Nou ja, dat ze het herkennen en dat ze het mee zullen nemen, maar nog zonder concrete acties tot nu toe. Meenemen, dat is ook zo vrijblijvend, hè? Nou ja, en tegelijkertijd ben ik heel blij dat ze dit in ieder geval doen, dat ze het wel serieus nemen. Kijk, daar komt een mevrouw aan op een elektrische fiets. Ik ben van NOS Radio. Ik maak een item over elektrische fietsen die zijn opgevoerd. Ziet u die ook wel eens rijden? Dat u denkt van nou, die gaan wel. Die gaan wel heel erg hard. Ja, dus vind ik gevaarlijk. Ja, vooral voor oudere mensen. Voor mijn gevoel gaan ze altijd wel hard. En wat denk je daar dan van? Dat ik me afvraag of het wel veilig is. Ja, mijn vader had er vroeger wel eentje. Die ging ook wel hard. Ja? Ja, dat vond hij ook. opgevoerd? Ja, dat is best wel makkelijk, toch? Makkelijk? Makkelijk, ja. Ja, je haalt gewoon de begrenzen eruit. Dus je hebt een elektromotor. En daar staat in serie geschakeld of in parallel geschakeld aan de accu. En daar haal je een paar dingen tussenuit en dan gaat die sneller, toch? Oh jee, jongens. Jullie zijn nou weer helemaal op de hoogte, hè? Nee, niet dat ik doe. Oh, je doet het niet? Nee. Maar jullie weten het wel? Ja, op school heb ik het gedaan. Ja, ongeveer 50, 45 ging die. Ja, best wel snel, ja, voor een e-bike. En doen veel jongens en meisjes dat op school? Nee, waarschijnlijk gebeurt het wel soms. Nou ja, de Fietsersbond die vindt dat onveilig op het fietspad. Ja, dat snap ik, want dan gaat die harder dan een scooter meestal, toch? Je bent wel hartstikke goed op de hoogte, hè? Zeker wel, zeker wel. Altijd naar het nieuws luisteren en kijken, toch? Ja, zo is het. De Amerikaanse fietsfabrikant Super 73 heeft zelfs een app die het opvoeren mogelijk maakt. Zegt op de site dat snellere standen alleen bedoeld zijn voor gebruik op privéterrein, niet voor op de openbare weg. En in een reactie per mail, die hebben we ook nog even gevraagd, zegt het bedrijf dat er altijd mensen zijn die misbruik maken van de mogelijkheden, maar dat de meeste klanten in de langzamere standaardmodus rijden. En waarom zouden wij onze klanten verhinderen om het volledige potentieel van onze motoren offroad op privéterrein te ervaren? Aldus Super 73. Dan gaan we door naar Amerika. Ja, want we hebben hier natuurlijk te maken met wateroverlast, maar in het westen van de VS en delen van Canada is er extreme hitte. Dit weekend verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. Correspondent Lucas Waagmeester, ja, dit is de vierde hittegolf, Lucas, in 5 weken tijd. Dat klinkt wel extreem. Hoe bijzonder is dat? Ja, we duikelen echt wel van de ene extreme weersituatie in de andere. Deze zomer is wat dat betreft nu al wel echt uniek te noemen. Inderdaad, in het westen van Amerika is het de hitte en niet een beetje. Maar ook op plekken waar dit echt zeer ongewoon is. Heel noordelijk tot ver boven de Canadese grens, waar ze milde zomers gewend zijn en het nu al meerdere keren heeft gepiekt tot boven de 40 graden. Death Valley aan de andere kant echt bekend, hè, om zijn hitte. Ook daar wordt nu meerdere keren in een week tijd 53, 54 graden Celsius aangetikt. Dat zijn echt waardes die behoren tot de hoogste temperaturen ooit op aarde gemeten. Er zijn nu 65 weerstations in dat hele gebied van het noordwesten van de VS, Washington State, Oregon, tot in New Mexico in het zuidwesten, waar ze deze zomer al records hebben gemeten. En dat zijn, ja, metingen die al 75 jaar daar worden gedaan. Dus ja, het is echt extreem. En nu dus al voor de vierde keer op rij dat ze aan de westkant van dit continent een hittegolf ingaan. En hoe kan je daar als inwoner nog op voorbereiden? Nou ja, een van de problemen met die hitte in de noordelijker delen is, ze hebben daar geen airconditioning. En dat klinkt voor ons misschien futiel, hè? Dan ga je toch in het bad zitten of zo. Maar een airco is geen luxe product. Hè? Een airco kan echt levensreddend zijn in deze hittes. Net zoals verwarming levensreddend is bij extreme kou. Want de hitte is gewoon een killer. Er vallen in zo'n hittegolf tientallen, soms honderden doden. We waren de afgelopen dagen in Phoenix, in Arizona, om daar een reportage te maken over de hitte. En Phoenix is de heetste stad van Amerika. En daar wordt de hitte een sluipmoordenaar genoemd. Je merkt het zelf niet. Omstanders merken het niet. Maar je raakt op een gegeven moment gewoon bedwelmd. Je zakt langzaam in een staat van bewusteloosheid. En als niemand dat ontdekt, niemand bij je is om voor verkoeling te zorgen, dan ga je gewoon dood. Hè. Als er extreme kou is, bereid je je voor. En dan valt het leven ook vaak een beetje stil. Hè. Maar in extreme hitte gaat het openbare leven toch min of meer door. En dat is dus onterecht, want dit zijn echt dodelijke weersomstandigheden. In die stad, bijvoorbeeld in Phoenix, ondanks dat ze daar echt wel wat gewend zijn, daar vallen ieder jaar een paar honderd doden door de hitte. En dat worden er in de afgelopen jaren in hoog tempo meer, omdat die extreme hittes ook echt toenemen, ook daar. Ja, en door die hitte ontstaan er ook bosbranden, doordat het zo droog is. Lukt het een beetje om die onder controle te krijgen? Ja, ook dat probleem is ook deze zomer echt wel terug. Hè. In het zuiden van Oregon brandt op dit moment het al 10 dagen. Een brand die nog altijd groter wordt. En nu al een gebied in de as heeft gelegd ter grootte van New York City. Dus nou ja, de helft van de provincie Utrecht, kun je ook zeggen. Het was een extreem droge winter en voorjaar. Eigenlijk zijn de omstandigheden nog brandbaarder dan vorig jaar om deze tijd. En toen beleefde bijvoorbeeld Californië de zwaarste bosbranden in zijn geschiedenis. En ook daar, in het noorden van Californië, brandt het nu ook alweer flink. Hè. Dat is een, Een gebied waar ze in de afgelopen jaren meerdere keren hebben meegemaakt dat ze hele woonwijken moesten opgeven. Honderden bedrijven in vlammen opgingen. En ja, ook nu zijn er meerdere dorpen en stadjes waar mensen zich klaarmaken voor een mogelijke evacuatie. Dus ja, het westen van Amerika krijgt echt zware klappen op dit moment. Met in de komende dagen weer een hittegolf dus op komst. En op papier komt de heetste en droogste periode van het jaar er nu nog aan. Ja, het blijft afwachten dus daar in Amerika. Correspondent Lucas Waagmeester. Het is tijd voor muziek. Muziek van, wat mij betreft, een van de beste en interessantste artiesten van dit moment. Alles wat ze maakt is zowel heel goed als ook een beetje gek. En dat geldt zeker ook voor haar nieuwe liedje. Het is goed en ook een beetje gek. Het heet NDA. De zangeres is Billie Eilish. Did you think it's open and let me see? No. Had to save my money for security. Got a stalker walking up and down the street. Says he's Satan and he'd like to meet. I bought a secret house when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over but he couldn't stay. On his way I made him sign an NDA. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Centraal Beheer met Dagmar, hoe kan ik helpen? Ja, met Wouter. Zeg, ik loop hier door een of andere jungle en ik ben dus gewoon weer mijn gezin kwijt. Oké, dat klinkt niet best. Hoezo weer? Ja, net ook al in de desert. De desert? Ja, en zij hebben dus mijn sleutels en mijn portemonnee. Wil Wouter naar de souvenirshop komen bij het reptielenhuis? Zijn vrouw en kinderen wachten daar op hem. De reisverzekering van Centraal Beheer is er tot september ook voor een dagje uit in eigen land. Dus daar kun je nu ook voor bellen. En dan helpen wij je verder. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Sluit nu je reisverzekering af op centraalbeheer.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Theo Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Dorot Megens. De duizenden inwoners van Meersen en omgeving in Zuid-Limburg mogen weer terug naar huis. Ze werden gisteren geëvacueerd vanwege de dreiging van overstromingen. En dat gevaar is volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg geweken. De situatie met het hoogwater in het noorden van Limburg is stabiel, maar nog wel spannend, zei de burgemeester van Venlo. Geëvacueerden rond Roermond en Venlo kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Verwachting is dat de hoogwaterpiek bij Roermond tot morgenochtend duurt en rond Venlo tot morgenavond. Bij de overstromingen in het Ahrweiler-gebied in Duitsland zijn meer dan 90 mensen omgekomen, zo heeft de politie vanochtend bekendgemaakt. En ook zijn er meer dan 600 gewonden. Gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Er worden nog honderden mensen vermist. De topman van de Belgische militaire inlichtingendienst stapt op. Hij en zijn team wordt verweten dat ze gefaald hebben in de zaak rond Jurgen Konings. De extreemrechtse militair was na het bedreigen van virologen lange tijd onvindbaar. Dat hij op een terroristenlijst staat, was bij de top van de militaire inlichtingendienst niet bekend. Gaan we naar Weerplaza, naar Wouter van Bernebeek. Ja, Wouter, het voelt bijna een beetje gek tussen alle berichten over wateroverlast, maar volgens mij krijgen we prachtig weer vandaag. Inderdaad, we krijgen een prachtig weekend. En het Zuidoosten heeft inderdaad nog te maken met wat wateroverlast van die regen die dus al 3-4 dagen geleden is gevallen. Maar er staat ons vandaag een prachtige dag te wachten. In het zuiden komt eerst nog wel bewolking voor. Dat geldt ook voor de paar oostelijke regio's. Maar die bewolking zal toch geleidelijk wel gaan wegtrekken. En dan volgt een vrij zonnige dag met aangename temperaturen. 22 graden in het noorden tot zo'n 26 graden op de warmste plaatsen in het zuiden van het land. Nou, voor de komende dagen blijft dat zo. Met name morgen wordt het nog iets warmer, lokaal zelfs 27 graden. Na het weekend zien we de wind geleidelijk wat naar het noorden draaien. Dat betekent dat de temperatuur wel weer wat omlaag gaat. Maar met een graad of 22 blijft het aangenaam. En het lijkt vrijwel de hele week droog te blijven. Het lijkt wel zomer. Inderdaad. Wouter van Bernebeek, dankjewel. Graag gedaan. Hè. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Limburg vecht tegen het hoogwater in de Maas. Contact nu met Rick Krozenbrink. Hij is hoofd crisiscommunicatie van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Goedemorgen, meneer Krozenbrink. Goedemorgen. Klopt dat beeld in het noorden van Limburg? Is het een gevecht? Ja, zeker. Vanuit een aantal kanten kregen we te horen de vraag of het een rustige nacht geweest was. Dat lijkt op het oog, maar dat is wel te danken aan eigenlijk alle hulpdiensten die gewoon maximaal in touw zijn geweest. Er zijn op een aantal plekken dreigden er problemen te ontstaan. Vooral rondom de stad Roermond. Dat heeft te maken met het hoge water in de Maas. In combinatie met het hoge water in een zijriviertje, de Geul. Die beide zeer grote afvoeren te verwerken hebben gekregen. Die komen bij elkaar. Daar is opstuwing heeft er plaatsgevonden. Dat heeft met name geresulteerd in problemen in de Hambeek, nog een kleiner zijriviertje. En daar hebben echt vannacht militairen, brandweerlieden, maar ook burgers maximaal gewerkt met zandzakken om daar een overstroming te voorkomen. En dat is toch grotendeels gelukt. Ja, want wat kunt u doen? Zandzakken neerleggen? Jazeker. Maar ja, goed, op plekken waar eventueel wel overloop dreigt, kunnen we ook preventief natuurlijk een evacuatie op touw zetten. Maar wat we dus ook op dit moment aan het doen zijn, is letterlijk proberen voor de golf te komen. En dat we proactief iets verder het stroomgebied in kunnen kijken om proactiever te gaan handelen naar mogelijke zwakke plekken. Ja, en wat betekent dat voor de dijken? Nou, wat je nu ziet, Zuid-Limburg heeft natuurlijk een extreme piek te verwerken gekregen in waterafvoer. Doordat in het stroomgebied het nu dat er veel minder neerslag is. Begint die piek eigenlijk uit te dempen door de rivier heen. Dat betekent dat de hoogste pieken eraf gaan, maar dat je wel in tijd te maken krijgt met een bredere, langere rivier, die langer dus blijft staan. Dus we hebben nu echt te maken in Roermond en straks ook in Venlo, dat deze hoge waterstanden een dag tot anderhalve dag gaan aanhouden. Dat betekent dus dat je dan te maken zou kunnen krijgen met de verzadiging van dijken. En dat is iets wat we nu maximaal aan het monitoren zijn. En hoe doet u dat? Dat doen we door onze hulptroepen eigenlijk die in het gebied zijn maximaal. Politie, brandweer, militairen. Maar ook burgers. Burgers helpen echt maximaal mee. Maar ook een politiehelikopter die continu in de lucht is. Drones van Rijkswaterstaat. Ook burgers, nogmaals burgers die gewoon echt zich kunnen melden. Om ogen in het veld te zijn. Ogen en oren in het veld. Burgers die meehelpen dus, dat is hartstikke fijn, kan ik me voorstellen. Maar ik begrijp ook, u waarschuwt ook voor mensen die juist op de situatie afkomen om te komen kijken. Zeker. Positief te beginnen. We zien echt allerlei burgerinitiatieven ontstaan. Dat is echt, daar ben ik eigenlijk ook gewoon echt trots op. Mensen, ook burgers uit Duitsland die rondom artsen en velden gewoon komen helpen met het versterken van dijken. Maar de andere kant is helaas ook waar. Mensen die denken naar het leed van anderen te moeten gaan kijken. En om het weer een positieve draai te geven, laten onze hulpdiensten alsjeblieft gewoon de ruimte geven om te kunnen gaan werken. Ik wens u veel succes daar de komende uren in Limburg. Rick Krozenbrink, hoofd crisiscommunicatie van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Ja, we praten door over de wateroverlast en de regenval die tot deze ramp leidde in Limburg, België en Duitsland. Die wordt door deskundigen gezien als een gevolg van de opwarming van de aarde. Ook premier Rutte erkende gisteren dat klimaatverandering serieus genomen moet worden. Dat uitgezocht moet worden hoe we daarmee moeten omgaan. Gisteravond dachten we nog eens in de 200 jaar heeft de Maas zo hoog gestaan. Het lijkt nu eens in de 100 jaar te zijn, want het is net ietsjes lager dan we op het ergste moment vreesden. Maar het is nog steeds heel extreem. Eens in de 100 jaar is natuurlijk nog steeds heel extreem. En we zullen dat allemaal moeten gaan bekijken natuurlijk. Hoe het kan dat je hier boven dit stuk Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, dat daar zo lang, zo vreselijk veel water naar beneden is gekomen. Ik ga erover praten met Jeroen Aerts. Hij is hoogleraar klimaat- en waterrisico's aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer Aerts, we horen premier Rutte zeggen: dit komt eens in de 100 jaar voor. Dat klinkt niet erg urgent. Hoe ziet u dat? Nou, kijk, eens in 100 jaar is gewoon statistiek. En eens in de 100 jaar kan er over 3 weken weer voorkomen. He, dus het zijn cijfertjes die aangeven, zeg maar, welk beschermingsniveau wij willen. He, en als voorbeeld, bijvoorbeeld de dijken in Limburg, die zijn op een beschermingsniveau van 1 op 250. He, dat betekent dat ze in principe nog zelfs een iets hogere overstroming aan moeten kunnen. En dat is ook min of meer gebeurd. He, de grote dijken hebben het gehouden. Maar wat je bijvoorbeeld, er zijn 2 dingen die eigenlijk belangrijk zijn. Op de eerste plaats voor de meer regionale wateroverlast. He, dus in Valkenburg en de kleinere dorpen. Daar wordt een veel andere norm aangehouden. He, bijvoorbeeld 1 op 25. He, de provincie Limburg en het waterschap heeft gezegd: wij vinden dat er slechts 1 keer in de 25 jaar wateroverlast mag plaatsvinden. Nou ja, dat is door deze gebeurtenis royaal overschreden. He, dus waar het om gaat volgens mij is dat we eigenlijk verrast zijn door deze gebeurtenis. He, we hebben gewoon geen rekening gehouden in onze huidige statistiek dat dit zou kunnen voorkomen. Dat is wat Rutte eigenlijk zegt. Ja. En de vraag is natuurlijk, hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Hoe kan het nou dat we hier geen rekening mee houden? Nou, mijn simpele suggestie is dat wij toch nog niet naar de extremere toekomstscenario's durven te kijken. Hè, wij kijken, en dat is ook logisch, hè, in eerste instantie naar wat is er al gebeurd in het verleden. Nou, in het verleden zijn er natuurlijk overstromingen geweest, maar nog niet deze heftige overstroming. Hè. We houden nog niet rekening met meer extreme scenario's. Dus we kijken eigenlijk te weinig nog naar de gevolgen van klimaatverandering. Onze normen zijn niet meer van deze tijd. Nou, dat is niet helemaal waar. Want we hebben enorm hard gewerkt in Nederland de afgelopen jaren om die dijken op te hogen en om maatregelen te nemen. Ook in Limburg zijn enorm veel buffers aangelegd om water op te vangen. Maar goed, daar wordt rekening gehouden met een bepaalde, ja, dat heet, in jargon heet dat normbuien. Hè? Een bui die zou kunnen voorkomen. En ik denk dat we ook nog naar iets extremere buien moeten gaan kijken. En dat zou voorgeschreven moeten worden. En we zijn ook op dit moment, ben ik ook samen met KNMI bezig om daarnaar te kijken, om nieuwe scenario's te ontwerpen, om die te laten meenemen door de waterbeheerders. En ziet u op dit moment dingen gebeuren waarvan u denkt, dat had beter anders gekund? Nou, laat ik op de eerste plaats een compliment geven aan hoe het gaat. Want ik vind inderdaad, zoals ook de meneer in het vorige fragment zei, dat als je kijkt naar gewoon evacuatie, mensen die samenwerken om dingen goed te laten lopen, dat gaat hartstikke goed. Ook zie je dat in Nederland eigenlijk de schade die enorm groot is overigens, maar dat er ook heel veel voorkomen is door de inspanning van de afgelopen jaren. Maar ik denk dat er ook inderdaad ook veel dingen veel beter kunnen. Hè? Ik denk met name regionaal gezien dat we nog wel een stapje erbij kunnen gaan doen. Ik denk ook dat we veel meer moeten gaan werken met mensen in met burgers die toch het beste kennis hebben, zeg maar, van het watersysteem en waar het fout gaat. Dus ja, ik denk echt dat we een stapje erbij moeten doen. En die bewijs is denk ik nu al geleverd. En waar denkt u dan concreet aan? Want er zijn natuurlijk dingen die we al heel lang doen. Dijken versterken, ruimte maken voor de rivier. Maar waar zegt u, daar kan nog een extra stapje worden gezet? Ja, maar die dingen moeten we blijven doen. Kijk, de ruimte voor de rivier, dijken ophogen. Het is en. Hè? Dus ik schets het altijd zo. Je hebt gewoon meerdere lagen van een veiligheidssysteem. De eerste laag is de dijk. Nou, daar moet steeds een stap bij. Dat moet je natuurlijk niet in 1 keer een hele grote stap doen. Dat doen we in stapjes. Dat is 1. 2, moet je kijken naar de gebouwen. Hè, kunnen we iets doen aan gebouwen? Staan die op de goede plek? Moeten die beter beschermd worden? Willen we wel dat ziekenhuizen en bejaardenhuizen vlak langs de rivier liggen? Moeten die niet langzaam gaan verplaatsen? En de derde stap is dat als het toch fout gaat, dat we een goed compensatiesysteem hebben van verzekeringen en dat de overheid compenseert. 3 lagen, die zijn belangrijk. En daar moeten wij continu aan werken. Kijk, in Nederland moeten we continu aan het watersysteem werken. Dat is nooit af. En het belangrijkste stap die we nu moeten zetten is dat we dat moeten gaan toetsen aan een meer extreem klimaatscenario. Een heel pakket dus aan maatregelen om toekomstbestendig met het water om te gaan. Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat- en waterrisico's aan de Vrije Universiteit. Dank voor uw analyse. Sportnieuws, Dorald Megens. Max Verstappen begint vanmiddag in de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf de 2e plek in de sprintrace. Zijn rivaal Lewis Hamilton was in de kwalificatie op Silverstone net iets sneller. De sprintrace is een experiment, wordt voor de eerste keer verreden. Het is een korte wedstrijd en de uitslag daarvan bepaalt de startopstelling voor de race van morgen. De eerste drie coureurs krijgen ook nog eens extra WK-punten. En Verstappen weet nog niet precies wat hij ervan vindt, zei hij in gesprek met de FIA. Yeah, it's a bit of a weird feeling to be honest. You do qualifying, you go flat out and actually doesn't really mean anything in terms of, you know, pole position feeling. So we'll see tomorrow. I think we have a strong race car. We just need to fix a bit the issues we had in qualifying. But I'm quite confident still that, you know, that we can have a strong race. Ja, het voelt wat gek omdat je volle bak gaat, maar het eigenlijk nog niks zegt over wie er nou pole position staat morgen. Dat zei de Red Bull coureur. Ze moeten nog wat dingen verbeteren aan de auto, maar hij voelt zich goed over de kansen die hij maakt. Voetballer Steven Berghuis heeft op zijn Instagram-account voor het eerst gereageerd op zijn veelbesproken overstap naar Ajax. In dat bericht bedankt hij iedereen bij Feyenoord voor de afgelopen 5 seizoenen. Hij zegt dat hij trots is dat hij met de club de landstitel, de KNVB-beker en 2 keer de Johan Cruijffschaal heeft gewonnen. Dat hij zich heeft ontwikkeld tot wie hij nu is. Ajax-directeur Mark Overmars zegt blij te zijn met de komst van Berghuis. Hij is volgens Overmars een creatieve aanvaller met een hoog rendement. En de Oostenrijkse ultrafietser Christoph Strasser is gisteren begonnen aan een bijzondere meerdaagse wereldrecordpoging, meldt Sportza. Strasser wil binnen 24 uur een afstand van 914 kilometer afleggen. Toe maar. Dan moet hij 121 rondjes fietsen over het Zeltweg luchthavencircuit. Met een gemiddelde snelheid van zo'n 38 kilometer per uur. En dat gaat tot nu toe allemaal goed. Half uurtje geleden zat hij al over de 600 kilometer. Als alles goed blijft gaan en volgens plan verloopt, dan rijdt hij aan het einde van de middag zijn laatste rondjes. No shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away. Ja, Simon, ain't got no, I got life. We gaan even terug naar de het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar. Want toen die losbarstte, toen hielden de Nederlandse gevangenissen er rekening mee dat er gedetineerden vrijgelaten moesten worden. Ze bereidden zich ook voor op onrust en op sterfgevallen in de gevangenissen. Blijkt uit de noodscenario's van het coronacrisisteam van de dienst justitiële inrichtingen. De NOS heeft die opgevraagd. Ik heb contact met justitieredacteur Remco Anderinga. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het voelt alweer als een eeuwigheid geleden, maart 2020. Corona was nog iets heel nieuws, maar in de gevangenissen dachten ze meteen, dit is een hele serieuze dreiging. Ja, niemand wist maart vorig jaar nog waar die aan toe was natuurlijk. Dus allerlei organisaties hebben zich op het ergste voorbereid. Dat deden ook de gevangenissen en TBS-klinieken. Er was een crisisteam dat bedacht van wat doen we als dat virus helemaal losgaat in de inrichtingen? Hoe bereiden we ons daarop voor? Nou, mijn collega's en ik hebben daar in juni vorig jaar via een WOP-verzoek naar gevraagd. Alleen heeft dat nogal even geduurd voordat die stukken boven water kwamen. Toen waren we alweer een heel coronajaar verder. Maar ja, dat geeft toch wel inzicht in waar er toen rekening mee werd gehouden. Ja, en een van de dingen waar ze dus rekening mee hielden was dat er misschien wel gedetineerden moesten worden vrijgelaten. Waarom? Ja, de gedachte was als dat virus echt om zich heen slaat in de gevangenissen, dan kan het handig zijn als die gevangenissen wat minder vol zitten. Er is toen in maart vorig jaar voor gekozen om 1500 extra enkelbanden te kopen, zodat gedetineerden zo nodig onder elektronisch toezicht naar huis konden worden gestuurd. Er werd ook nagedacht over wie daarvoor dan in aanmerking zou kunnen komen. Dat moest bijvoorbeeld afhangen van hoeveel van je straf je al had uitgezeten en welk delict je had gepleegd. Alleen is uiteindelijk een groep van 175 gedetineerden wat eerder vrijgekomen. Want zij zaten in het allerlaatste stukje van hun detentie en mochten al zelfstandig de gevangenis in en uit, bijvoorbeeld om te gaan werken. Nou, daarvan is gezegd, nou, dat is een risico, want zij kunnen corona mee terugbrengen de gevangenis in. Dus zij mogen met een enkel band buiten blijven. Maar verder bleek het uiteindelijk helemaal niet nodig om ook andere gedetineerden die nog op cel zaten eerder vrij te laten. Dus er liggen nog een heleboel van die enkelbandjes op de plank momenteel. En qua onrust, waar waren de gevangenissen op voorbereid? Helemaal aan het begin van de situatie van de coronapandemie was het ernstig in Italië met name. Toen waren daar ook beelden van opstanden in de gevangenis. Nou, dat maakte dat de inrichtingen ook hier nadachten van wat als die vonk nou overslaat. Toen is bedacht om een speciale vleugel in te richten in de gevangenis van Alphen aan de Rijn, waar onruststokers dan tijdelijk geplaatst konden worden. Nou, uiteindelijk viel die onrust best wel mee. Er waren wel incidenten in gevangenissen. In jeugdinrichtingen bijvoorbeeld was er boosheid over de maatregelen. Geen bezoek meer, niet meer op verlof. Er waren ook gedetineerden die soms na het luchten niet meer terug naar binnen wilden. Maar uiteindelijk bleef het volgens DEI toch wel relatief rustig. En zijn er op die speciale afdeling in Alphen aan de Rijn maar 7 mensen terechtgekomen om daar een week of 2 af te koelen. Hoe ging het eigenlijk met de besmettingen in de gevangenis ook alweer? Er was een duidelijk verschil tussen de eerste lockdown maart, april vorig jaar en de tweede. Dat was natuurlijk afgelopen winter en ook nog dit voorjaar. Aan het begin van corona ging het in de gevangenis eigenlijk best heel goed. Dat crisisteam dat ging echt uit van het ergste, tot en met plannen voor een gevangenishospice aan toe. Maar het lukte best lang om corona buiten de poort te houden. Dat werd wel anders aan het eind van vorig jaar. Toen nam het aantal zieken toe, zowel onder het personeel als onder gedetineerden. En is corona toch meerdere gevangenissen binnengekomen, via gevangenispersoneel vooral. Ja, dat leidde ertoe dat soms hele afdeling en soms zelfs een complete gevangenis in quarantaine moest. En dat werd daarbinnen natuurlijk als extra zwaar ervaren. Maar had wel effect, want het zorgde ervoor dat het aantal besmettingen binnen de perken bleef. Nou zijn sommige van die doemscenario's dus niet echt uitgekomen waar de gevangenissen op waren voorbereid. Maar door corona zijn wel veel activiteiten binnen afgelast, behandelingen soms ook. Heeft dat nog een effect gehad, een blijvend effect? Is er bijvoorbeeld meer kans op recidive? Ja, daar waren wel zorgen over, blijkt uit die stukken. Maar omdat er natuurlijk opeens van alles niet doorging. En gedetineerden bijvoorbeeld ook niet op verlof mochten om te gaan oefenen met buiten zijn. Maar ja, het is heel lastig om te zeggen of gedetineerden en TBS'ers nou echt minder goed zijn geresocialiseerd. Dat verschilt heel erg per persoon. Want waar de een niet kon beginnen aan een opleiding of niet naar zijn dagbesteding kon en daar last van had, heb ik ook verhalen gehoord over gedetineerden die er baat bij hadden. Dat bijvoorbeeld de cafés dicht waren. Dat ze minder snel terugvielen in hun oude gedrag. Veel instanties gesproken, maar eigenlijk niemand die daar nou echt een goed antwoord op kan geven op wat het effect van corona is geweest op gedetineerden. Dus dat is iets wat op de lange termijn zal moeten blijken. Justitie-redacteur Remco Andringa, dankjewel. Ja, dan gaan we naar het oude Egypte, zo vlak voor 8 uur. 13 dierenmummies uit Egypte hebben ze in het Allard Pierson Museum. En zometeen gaan die mummies door de CT-scan in het Amsterdam UMC. Ben van den Berken, conservator Egypte van het museum, zal daarbij zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaan die mummies door de scan? Nou, dat is omdat we eigenlijk nooit echt onderzoek naar deze mummies hebben kunnen doen. Dus we gaan sowieso iets nieuws ontdekken vandaag. Maar weet u echt niet wat erin zit? Nou, natuurlijk is er in het verleden opgeschreven en ook aan de buitenkant in sommige gevallen wel te zien wat voor dier het om gaat. Maar in een aantal gevallen, er is bijvoorbeeld een pakketje wat te boek staat als mummie van een kat. Nou, daar weten we eigenlijk helemaal niet zeker van of dat nou wel een kat is. Ah, dus het kan ook nog een ander dier zijn bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, soms kun je aan de buitenkant helemaal niet zien om welk dier het gaat. En misschien blijkt de kat wel een hond te zijn. Of misschien zit er maar een deel van een kat in. Of misschien wel niks. Dat komt ook voor. Ja. Want hoe werd er tot nu toe onderzoek dan gedaan? Het onderzoek wat wij vandaag gaan doen, dat is natuurlijk, dat doen andere musea natuurlijk ook. Maar de 13 dierenmummies in het Allard Pierson, ja, die zijn nog nooit op die manier onderzocht. Dus we gaan iets nieuws ontdekken. En u zei net al, er zit een kat bij, of een waarschijnlijke kat dus. Wat voor dierenmummies gaan er allemaal door de scan? Nou, het is eigenlijk best wel wat biodiversiteit in deze groep. Er zitten wat vissen tussen, met name roofvogels. Er zit een muis tussen, twee katten, een krokodil. En wat wel heel bijzonder is, een scarabée. En kunt u nog even vertellen wat dat precies is? Een scarabée, dat is een mestkever, zeg maar. Dus het is echt een insect van maar een paar centimeter groot. Nou ja, en dat is een van de kleinste dieren die de oude Egyptenaar mummificeerde. En in het geval van de scarabée, daar zijn er op zich niet heel veel van bekend. Dus dat, ook dat is wel bijzonder. Waarom zijn die dieren eigenlijk gemummificeerd? Nou, in veel gevallen, er zijn verschillende redenen waarom ze gemummificeerd kunnen worden. Maar de mummies waar het hier om gaat, dat zijn zogenaamde votief mummies. Dat zijn eigenlijk geschenken van bijvoorbeeld pelgrims aan goden. Die konden zo'n mummie cadeau doen aan God in de hoop op een wederdienst. Ja, ja. En u zei net al, een van de vragen die we dus willen beantwoorden is, wat voor dier zit er eigenlijk in? Wat voor vragen heeft u nog meer? Nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat voor specifieke diersoorten dit zijn. Met name bij de krokodil is dat heel erg interessant, omdat er lange tijd aangenomen werd dat er eigenlijk maar één krokodillensoort gemummificeerd werd. Maar recent onderzoek heeft ook aangetoond dat ook een andere soort zou kunnen zijn. Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar. En in het geval van die andere dieren zijn we ook heel erg benieuwd van hoe hebben die dieren nou geleefd in het verleden? Ja. We weten dat veel van deze dieren die als votief mummie werden gebruikt, dat die in gevangenschap leefden, dat die in en om de tempel werden gehouden en met opzet gedood. Ja, we zijn benieuwd hoe leefden deze dieren dan? Hadden ze het goed? Hoe kwamen ze aan hun einde? En ook heel erg belangrijk, wat kwam er allemaal kijken bij het mummificeren van deze dieren? En daar gaan die scans vanochtend allemaal antwoord op geven. Ben van den Berken, veel succes en ook plezier. Straks, conservator Egypte, bent u bij het Allard Pierson Museum. NPO Radio 1. Veel water in vroege vogels, want de regen bleef maar vallen. Hebben de rivieren nog wel genoeg ruimte? Vogelaar Gerard Ouweneel schreef een boek over de wilde eend die gewoon lijkt, maar het helemaal niet is. Het is echt, het is een uiterlijk van een bon vivant. En de grote draagt hij zich ook. Ook slakken houden van nattigheid. Je ziet ze dan ook overal. En we gaan het water op om de zeldzame vuurvlinder te zoeken. Ja, ja, water en vuur. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Mijn oma vertelt nu pas over haar oorlogsjaren in Indonesië. Hun pijn mag nooit vergeten worden. Daarom schrijf ik haar verhalen op om door te kunnen geven. Velen doen dat al op indischmonument.nl. Mijn naam is Bibi Breiman. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Als Rijksbouwmeester geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. over de woningnood, de verbouwing van het Binnenhof en over wat wij aan onszelf kunnen veranderen om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Janine Abbring in gesprek met Rijksbouwmeester Floris Alkemade. In VPRO Zomergasten, morgen 7:15 op NPO 2. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. En dus is dit het moment om jouw stem te laten horen. Maak natuur jouw zaak. Ga naar maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. NPO Radio 1. 8 uur. Wiebke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In het zuiden van Limburg mogen steeds meer mensen terug naar hun huis. In het noorden van Limburg blijft het spannend, maar is de nacht zonder problemen verlopen. Dat nu in een overzicht van het nieuws. Dorot Megens. De duizenden inwoners van Meersen, Bunde, Volwames, Brommelen en Geul in Zuid-Limburg mogen weer terug naar huis. Ze werden gisteren geëvacueerd vanwege de dreiging van overstromingen. Moesten daar weg vanwege een gat in de dijk van het Julianakanaal. Dat gevaar was aan het begin van de nacht nog niet geweken, hoewel de dijk versterkt was. Nu is dat volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg wel het geval. Verder hebben de veiligheidsregio's in het zuidoosten van het land vannacht geen grote incidenten gemeld. De situatie met het hoogwater in Venlo is stabiel, maar nog wel spannend, zei de burgemeester eerder. Gisteren werd daar het ziekenhuis ontruimd. En ook verlieten duizenden mensen na een evacuatieoproep hun huizen. De veiligheidsregio denkt dat de hoogste waterstand bij Venlo inmiddels is bereikt. Die hoogwaterpiek daar duurt waarschijnlijk tot morgenavond. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen van de overstromingen in Limburg, is inmiddels €780.000 opgehaald, meldt persbureau ANP. Meer dan 20.000 individuele donateurs hebben geld gegeven. Het Nationaal Rampenfonds stelde Giro 777 gisteren open voor mensen die geld willen geven voor de slachtoffers. Bij de Duitse stad Wassenberg, net over de grens bij Roermond, is gisteravond een dam doorgebroken in de Roer. Zo'n 700 inwoners daar zijn geëvacueerd. Volgens de burgemeester is die dam doorgebroken doordat aan de Nederlandse kant de stuwen in de Roer zijn gesloten. Hierdoor zou het water omhoog worden geduwd. Het waterschap Limburg gelooft niet dat er een verband bestaat tussen het sluiten van die sluisdeuren en wat er is gebeurd 15 kilometer verderop. In de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Noord-Rijn-Westfalen is het dodental opgelopen tot minstens 133. In Rijnland-Palts zijn zeker 90 mensen omgekomen en in Noord-Rijn-Westfalen tenminste 43. De 90 doden in Rijnland-Palts vielen in de zwaar getroffen regio Ahrweiler. Ook zijn daar meer dan 600 gewonden en gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Er worden nog honderden mensen vermist. In tientallen kranten staat vandaag namens bijna 50 nieuwsredacties een overlijdensadvertentie voor Peter R. de Vries. De advertentie verschijnt onder meer in de Telegraaf, het AD, NRC, de Volkskrant en een aantal regionale kranten. Eén van ons is niet meer. Peter R. de Vries, journalist, staat boven de lijst met namen van hoofdredacteuren. De journalistiek wil met de gezamenlijke overlijdensadvertentie een krachtig signaal afgeven, zegt de hoofdredacteur van het ANP. Een mensenrechtenorganisatie sleept een groep militairen in El Salvador voor de rechter voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in 1982. Militairen zouden een hinderlaag hebben opgezet die de Nederlanders fataal werd. Het viertal maakte destijds voor de Icon een documentaire over de burgeroorlog in El Salvador. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wolkenvelden, maar geleidelijk breekt vanuit het noorden de zon door. De rest van de dag is het dan overal zonnig, zo'n 25 graden. Morgen begint met wat nevel of mist, maar ook daarna weer overal zon en nog wat warmer dan vandaag. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Kijk daarom op wijsopreis.nl voor het meest actuele reisadvies. En of je een coronabewijs en de corona-check-app nodig hebt. Zo kun je relaxed en veilig van je vakantie genieten. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Gaat jouw ademhaling een tandje sneller van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel onweerstaanbare deals. Zoals kleding, schoenen, accessoires en lingerie. Nu met tot wel 40% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UDODAS. Kijk op UDODAS.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. De strijd tegen het hoogwater in Limburg gaat door. Zo is er vannacht met man en macht gewerkt om overstromingen te voorkomen, vertelt Rick Krozenbrink van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er zijn op een aantal plekken dreigen er problemen te ontstaan. Vooral rondom de stad Roermond. Dat heeft te maken met het hoge water in de Maas in combinatie met het hoge water in een zijriviertje, de Geul. Die beide zeer grote afvoer te verwerken hebben gekregen. Die komen bij elkaar. Daar is opstuwing heeft er plaatsgevonden. Dat heeft met name geresulteerd in problemen in de Hambeek, nog een kleiner zijriviertje. En daar hebben echt vannacht militairen, brandweerlieden, maar ook burgers maximaal gewerkt met zandzakken om daar een overstroming te voorkomen. En dat is toch grotendeels gelukt. En wat betekent dat voor de dijken? Nou, wat je nu ziet, Zuid-Limburg heeft natuurlijk een extreme piek te verwerken gekregen in waterafvoer. Doordat in het stroomgebied het nu dat er veel minder neerslag is, begint die piek eigenlijk uit te dempen door de rivier heen. Dat betekent dat de hoogste pieken eraf gaan, maar dat je wel in tijd te maken krijgt met een bredere, langere rivier die langer dus blijft staan. Dus we hebben nu echt te maken in Roermond en straks ook in Venlo dat deze hoge waterstanden een dag tot anderhalve dag gaan aanhouden. Dat betekent dus dat je dan te maken zou kunnen krijgen met de verzadiging van dijken. En dat is iets wat we nu maximaal aan het monitoren zijn. Nou, dat is dus in het noorden van Limburg. Contact nu met Nicole Vaassen, woordvoerder Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Goedemorgen, mevrouw Vaassen. Goedemorgen. Ja, daar vechten ze dus in het noorden nog tegen het hoogwater. In het zuiden, bij u, is de hoogwaterpiek voorbij. Hoe is de situatie nu? Ja, het acute gevaar is geweken. Vanochtend om 6:00 konden we het bericht uitgeven dat de mensen die geëvacueerd waren in Bunde, Vouwenwammers, Brommelen en Geulen weer terug mochten naar hun woningen. Die waren preventief geëvacueerd vanwege een gat in de dijk. En daar is het acute gevaar gelukkig nu geweken. En wat treffen die mensen aan als ze weer thuiskomen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat weten wij ook niet. In ieder geval is het raadzaam voor deze mensen om voordat ze de nutsvoorzieningen weer in gebruik nemen, dus zoals elektriciteit en gas, dat even goed te controleren. Want er kan waterschade ontstaan zijn. Op onze website vrzl.nl staat een uitgebreide handleiding hoe mensen veilig weer de installaties kunnen opstarten. En ondergelopen kelders bijvoorbeeld, kunnen ze die gewoon gaan leegpompen? Ja, inderdaad. Eerder was een bericht dat ontraden werd, dat mensen de kelders niet mochten leegpompen. Maar inmiddels is die situatie ook veranderd en mogen mensen ook de kelders leegpompen. Hoe zit het met de bereikbaarheid in Zuid-Limburg? Ja, sinds 6:00 vanochtend is de treinverbinding tussen Maastricht en Sittard weer opgestart. Dus de treinen rijden daar ook weer inmiddels. Het scheepvaartverkeer is wel nog tot nader order stilgelegd. Dank, Nicole Vaassen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Ja, de omgeving van Meersen is nu dus vrijgegeven. En onze verslaggever Mark-Robin Visser is daar. Ja, Mark-Robin, hoe is het daar? Ja, de mensen mogen weer naar huis komen, maar de problemen zijn hier duidelijk nog lang niet voorbij. Ik ben nu in Brommelen. Hier is camping De Boskant. Die staat nog helemaal onder water. Daar is natuurlijk nu ook niemand. Er zijn hier ook nog steeds huizen onbereikbaar. Wegen zijn nog steeds afgezet omdat er water op staat. Dus er staat hier de mensen nog wel iets te wachten. Ik zie hier ook een ijssalon. Daar zie ik twee mannen staan. Dat is ijssalon Coco. Maar ik denk niet dat ik hier voorlopig een ijsje kan kopen. Nee, helaas nog niet. Nee. We zullen eerst moeten wachten tot het water is gezakt. Ja, en daarna zullen we moeten gaan poetsen en kijken wat de schade is. Of we nog überhaupt open kunnen deze week, ja, dat wordt de vraag. We kijken even naar uw ijssalon. U woont ook in hetzelfde pand, hè? En ja, het staat hier om het pand nog helemaal onder water. Is het wel wat gezakt? Het water is een centimeter of 20 gezakt, gelukkig. We zijn met pompen zijn we het proberen weg te pompen. Alhoewel ja, het water niet echt aan kant uit kan. Binnen heb ik een klein pompje, zodat de apparatuur nog een beetje droog blijft. Ja, we zullen zien of het vanzelf ook nog weg gaat zakken. Hoe is het hier in de omgeving? Want ik zie dat deze weg waaraan de ijssalon ligt nog is afgesloten. Verderop staat het nog helemaal blank, hè? Ja, ik denk dat het einde van de weg zeker nog tot aan je middel staat. Dus ja, de auto's kunnen daar niet door. Want ja, je ziet als auto's wat hier staan, die zijn vastgelopen door het water wat ze naar binnen hebben gekregen. Ja, dus het is dus niet aan te raden nog deze weg te volgen. Toch zijn de berichten dat ook de inwoners van Brommelen weer naar huis kunnen. Ja, sommige huizen die zijn wat hoger gelegen. Dus ja, die mensen willen toch graag kijken hoe de toestand is. En dan, ja, dan kunnen ze ook beginnen met opruimen. Meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het bij u? Bij ons is het droog gebleven. Ja? Ja. We hebben een bakkerij en een lunchroom in Geul. En dus het droog gebleven. We hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Maar het is gelukkig niet verder gekomen dan tot Westbroek. Volgens mij is heel Geul geëvacueerd gistermiddag. Behalve u? Ja, goed, ik ben uiteindelijk ook gegaan omdat ik zelf in Meersen woon. Maar het, is, het was eigenlijk oorlogsgebied eigenlijk. De luchtalarm ging af en eigenlijk nooit meegemaakt. Heeft u een gezin hier ook? Ja, het gezin is wel gisteren bij de schoonvader gaan slapen. Die had zoiets van, ik vind het een te onveilige situatie voor de kinderen. Ik zeg, ja, nou, als je niet veilig voelt, dan moet je dat doen. Ik zeg, maar ik blijf hiervoor op het pand te passen. Want ja, er staan toch deuren open en de pompen te draaien. Dus dat wil ik toch even in de gaten houden. En ja, mocht het zijn dat het de dijk had doorgebroken... dan ja, ik woon op de tweede verdieping, dus in principe zit ik vrij veilig. Heel veel mensen hebben mij hulp aangeboden uit het dorp, vrienden... voor de zaak schoon te maken. Maar ik zeg, ja, het heeft nou geen zin. We moeten wachten tot het water echt weg is. En dat gaat nog wel even duren. Het is hier voorlopig nog niet voorbij. Ondertussen, is er wel brood gebakken vandaag? Ja, dat is, brood. Ja, dat is allemaal in orde. Ja. Mijn vrouw was al om 5 uur daar. Dus, Heren, sterkte vandaag en de komende dagen. Ja, dankjewel. Het zal hard nodig zijn. Ja, in Meersen dus, waar ze nu terug kunnen en beginnen met opruimen. Dat zijn ze ook aan het doen, opruimen in Valkenburg, waar het water langzaam wegtrekt. En met dat opruimen begint ook het inschatten van de schade bij ondernemers in het Limburgse dorp. Thibert Lagarde, bestuurder van MKB Limburg, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft veel contact, hè, met ondernemers in Valkenburg. Hoe ver is het water daar gezakt? Ik heb nauw contact met de ondernemers. Het water is tot een normaal peil gezakt. Maar je ziet eigenlijk nu pas de puinhopen die daardoor zijn ontstaan. Ik denk toch wel dat in Valkenburg alleen al een 250 al horeca en retail, detailhandel, hotels echt geraakt zijn door het niveau. En je ziet ook nu op de muren tot hoever het water gestaan heeft. Dat is indrukwekkend. Dat ik denk dat, zoals dat vaak gezegd is, zelden vertoond is. Wat je vooral ziet is hopen puin met stoelen, banken, apparatuur, cd-rekken, krukken, kasten, ijs- en vriesvakken. Auto's die opgestapeld waren, die gelukkig gisteravond afgesleept werden. Enorme ellende die je ziet. En ik denk dat er nu pas echt zicht kan gaan komen op wat de daadwerkelijke schade is. Als je kijkt naar de hopen puin die overal liggen voor elke zaak op elke hoek van de straat. Ja, dat is een oorlogsgebied. Dat is echt niet normaal. En u zegt net, veel cafés, restaurants, zijn het vooral horeca-ondernemers die veel schade hebben? Horeca, maar zeker ook veel retail-ondernemingen die rondom het centrum van Valkenburg liggen. Van bloemenzaken tot tapijtzaken, tot ja, noem maar op. Maar het zijn niet alleen horeca. Het zijn veel horeca uiteraard. Hè. Midden in het hoogtijseizoen dat ze de omzet zouden moeten draaien, hebben ze ook met de corona nog een keer erbij een extra dreun gekregen. Maar ja, het zijn toch eigenlijk alle zaken, horeca, retail en hotels, die geraakt zijn. U noemt het een oorlogsgebied. Waar begin je dan met opruimen? Ja, het opruimen is vooral zorgen dat je doorzet. Wat enorm opvalt is de veerkracht en saamhorigheid die met name ook in Valkenburg zich voordoet. Ik sprak gisteren een ondernemer in Valkenburg, ik ga er straks ook weer naartoe. Die zegt, nou, ik denk dat per zaak van die 200, 250 zaken er 25 vrienden waren die meegeholpen hebben. Dus er zijn uit de gemeenschap 5000 mensen spontaan opgestaan om te zeggen, ik kom je helpen. En ik denk op het moment dat die zaak leeg is, dat puin voor de deur weg is, dat dan echt vastzicht gaat komen op wat er daadwerkelijk schade is. Maar met name ook de veerkracht van ondernemers, ik vind dat heel bijzonder. Het klap op klap. En dan toch zeggen we, ja, weet je, we kunnen wel weer de pakken neerzetten, maar we moeten door. Ja. En ze willen dan toch hopelijk nog iets van het seizoen kunnen meepikken, dat nu hoogseizoen zou moeten betiteld worden. Ja, veel sterkte daar voor de ondernemers in Valkenburg. Dank gaan we door met het nieuws uit de andere media, Dorot Megens. Dieuke, ben je bekend met het FIFA-forum? Jazeker. En kijk je daar geregeld naar? Bijna elke zoekopdracht die je invoert komt uiteindelijk wel terecht bij het FIFA-forum. Okay. Nou, ik heb goed nieuws voor de mensen die dat forum volgen. Trouw schrijft dat in de lucht blijft. Volgende week gaat na bijna 50 jaar de stekker uit het tijdschrift. En dat zou eigenlijk ook het einde betekenen voor de 2,8 miljoen gebruikers van dat forum, het FIFA-forum. Dat leidde tot wat ophef onder de doelgroep en in de media. Dagelijks bespreken tientallen vrouwen, soms ook mannen, van alles op dat forum. Nieuwsgebeurtenissen, werkproblemen, geboortes, tuiniertips, noem het maar op. Koken. Ze waren boos dat het allemaal zou verdwijnen. Nou, ze kunnen dus opgelucht ademhalen. We willen onze trouwe fans en gebruikers geruststellen, zegt de directeur van de uitgeverij tegen de krant. Het forum blijft actief en open voor alle gebruikers. Dan een wat opmerkelijk bericht bij het laatste nieuws. De Belgische krant schrijft namelijk dat 2/3 van de Vlamingen voorstander is van een algemene vaccinatieverplichting tegen corona. Het zou blijken uit een peiling onder 1000 van hen. En dat percentage is nog hoger als het gaat om een vaccinatieverplichting voor zorgpersoneel. Daar is 80% voorstander van. En ook ziet ruim 60% wel iets in een coronapas voor café- en restaurantbezoek. En dan is het weer tijd voor bollenpellen. En dat is een populair bijbaantje in West-Friesland. Binnen een paar weken moeten duizenden bollen gepeld worden. Dat vinden een boel tieners een prima klus, merkte NH Nieuws. Maar je moet er wel wat voor over hebben. Ja, je moet hier 7 uur moet je er zijn. Vroeg, maar het went wel. Na de eerste dag is wel het ergst, maar daarna went het wel. Ja, ik vind het hier leuk. Het is wel gewoon gezellig met iedereen hier die hier ook is. Maar je moet wel gewoon goed op de bollen letten en gewoon doorwerken. Ja, en ons krijgen betaald per krat gepelde bal om 7 uur beginnen. Ja. Het went echt, hè? En dan spaar je maar voor een Xbox. Dat is ook leuk. Ja, dat is ook leuk. Ja. Dankjewel, Dorald. Jo. De moord op Peter R. de Vries is aanleiding voor de Nederlandse Orde van Advocaten om aandacht te vragen voor de inzet van kroongetuigen. Zo moet de bescherming echt beter, meldt het AD. Raffi van den Berg is algemeen secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst de moord op advocaat Dirk Wiersum, nu die op Peter R. de Vries. Wat doet dat met de Nederlandse Orde van Advocaten? Dat het wederom een enorme schokgolf door de advocatuur gaat. Waarbij ik wel even nog wil zeggen dat de link of het de derde in rij is, dat kunnen wij niet zeggen. Daarvoor ontbreekt het ons aan feiten. Maar dat zo'n belangrijk publieksbepalend figuur ook, die zulk belangrijk werk doet, en toch natuurlijk gewoon ook werkt in het team, op deze manier zo'n laffe aanslag op hem wordt gepleegd. Ja, dat doet de herinnering aan de moord op Dirk Wiersum weer helemaal herleven. En dat is wederom een grote schok. Heeft het ook effect op het werk van advocaten? Durven ze nog wel dit soort zaken aan te pakken? Advocaten zijn doorgaans heel erg moedig en willen van geen wijken weten. Dus die gaan denk ik voor een heel belangrijk deel door. Soms maken advocaten wel afwegingen. Ga ik een jonge stagiaire aannemen als ik bezig ben met een grote strafzaak? Kan ik dat wel verantwoorden richting zo'n jonge advocaat? Dat hoor je. En nou vraagt u dus aandacht voor de inzet van kroongetuigen. Hoe kijkt u daarnaar in dit soort grote processen? Ja, ik denk dat je hier kan zien dat de regeling, die heeft zijn prijs. Prijs van leven. En ik denk dat het eigenlijk een hele andere prijs moet hebben. De prijs van een goed budget om alle toga-dragers, journalisten, maar ook families rondom de kroongetuigen beter te beschermen. En dat heb ik ook bepleit. Dat als het moment, er zijn stemmen die gaan op om een verdere verruiming van de kroongetuigenregeling te implementeren. Toen heb ik gezegd van ja, als je dat doet, ga dan eerst een goede impactanalyse doen. Wat is nou precies die impact op de veiligheid van die toga-dragers, van de familie, voordat je zomaar zo'n regeling gaat uitbreiden? Want wat moet er gebeuren om dit wel veilig te kunnen blijven inzetten, deze kroongetuigenmethode? Ja, ik denk dat het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht het best goed voor elkaar hebben, de beveiliging van rechters en officieren. Dat doen ze ook vanuit hun werkgeversverantwoordelijkheid. Daar hebben ze ook de middelen voor. Maar u moet zich voorstellen dat een advocaat heeft eigenlijk geen werkgever. Die is vaak gewoon in een klein kantoor of hij werkt gewoon, hij is een eigen werkgever. En die kan die veiligheidsmaatregelen helemaal niet treffen. En vaak heeft hij de informatie ook helemaal niet die daarvoor nodig is. Dus betere bescherming is nodig om dit werk te kunnen blijven doen. Ja, en afstappen misschien ook wel van het idee dat het een werkgeversverantwoordelijkheid is. Want voor advocaten ja, is dat gewoon heel erg lastig in te vullen. Raffi van den Berg, secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dank u wel. Ja, etappe 19 van de Tour de France was vrijwel helemaal vlak. Toch kwam er geen massasprint. De Sloveen Matej Mohoric reed 25 kilometer voor de finish weg uit de kopgroep en soleerde naar de overwinning. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, juichend kwam hij over de finish, Mohoric. Daar was nogal wat over te doen, want hij maakte ja, een zwijgebaar met zijn vinger voor zijn mond. Waarom deed hij dat? Ja. Ja, en hij maakte ook nog eens een keer zo'n gebaar alsof je een ritssluiting dichtmaakt, zo over zijn lippen heen. Dat had te maken met het feit dat een paar dagen eerder de Franse politie was binnengevallen in het hotel van de ploeg van Mohoric. Ook de ploeg trouwens van Wout Poels, hè, Bahrein. En op zoek naar belastend materiaal, omdat ze onderzoek doen in een dopingzaak, althans een vermeende dopingzaak. En daar wilde hij toch wel even duidelijk maken dat hij het daar niet mee eens was. Hij zei ook heel duidelijk van, ik snap heel goed dat er gecontroleerd wordt. Ik snap heel goed dat iedereen scherp is op het onderzoeken van het wielrennen naar mogelijke doping. Maar, zegt hij, op het moment dat ze dan in je telefoon beginnen te rommelen en te swipen en persoonlijke foto's gaan bekijken, mailtjes gaan lezen, appjes gaan lezen, ja, dan komen ze toch wel heel erg in je persoonlijke levenssfeer. Kortom, hij maakte wel duidelijk dat hij behoorlijk geraakt was eigenlijk door dat politieoptreden. En dat hij daarmee toch wel duidelijk wilde maken van alle verdachtmakingen, zwijg nou maar even. Hij reed weg aan een kopgroep en daar zat ook een Nederlander bij, Mike Teunissen. Die werd vierde, knap, terwijl hij eigenlijk dacht dat hij niet voor eigen kansen mocht rijden deze Tour. Nee, eigenlijk niet, want wat ik zei, daarvoor ben ik eigenlijk niet hier naar de Tour gekomen. Maar Wout gaf aan dat hij zich op de tijd richtte. Dus eigenlijk vandaag was eigenlijk een kansje. En daar wil ik er altijd wel graag voor gaan. En dat is dan in ieder geval gelukt. En toch nog een ereprijs. Maar eigenlijk telt alleen winnen natuurlijk. Dus dat is wel jammer dat dan niet gelukt is. Nee, want wat je zei, hè, vierde is eigenlijk? Ja, net niks. Ja, net niks. Maar die overwinning zat er dus niet in gisteren. Hè? Ja. Nee, het zat er niet in voor Mike Teunissen. Hij heeft het gewoon even geprobeerd. Maar ja, op het moment dat hij wegsprong, sprongen er weer anderen in zijn wiel. En dan moet je echt, het is net soms een loterij. Dan moet je net mazzel hebben dat je het winnende lot treft. En dat op dat moment de renners naar elkaar gaan kijken. En dan moet ik eerlijk zeggen dat een renner bijvoorbeeld als Matej Mohoric, want die heeft eerder ook al een etappe gewonnen in deze Tour. Ja, die heeft daar wel een handje van. Dus die weet wel precies het goede moment uit te kiezen. Reed dus inderdaad weg terwijl de weg een beetje bergop ging. Terwijl de rest moe was van eerdere pogingen. En dan naar elkaar gaat kijken van wie rijdt het gat dicht. Nou ja, en als niemand dat dan doet. En daarna was de samenwerking helemaal minimaal. Ja, op dat moment is de vluchter gevlogen. Ja, dat was gisteren. Dan naar vandaag. Een individuele tijdrit op het programma. Wat verwacht je? Ja, toch wel wat spektakel. De eerste tijdrit werd gewonnen door de man die nu in de gele trui staat, door Tadej Pogacar. Heeft inmiddels al 3 etappe-overwinningen geboekt, hè? Die tijdrit in de eerste week en daarna 2 bergetappes in de Pyreneeën. Hij zou zomaar ook opnieuw een etappe kunnen winnen, hè, waarmee hij dus op 4 etappe-overwinningen staat en dan nog eens een keer met overmacht de Tour gaat winnen en alle de bonnetjes trui gaat pakken. Ja. Ja, inderdaad, de witte trui, de beste jongeren. Kortom, het is echt een veelvraat, een kannibaal. En op het moment dat je kannibaal zegt, dan denk je meteen aan de man die vroeger de bijnaam de kannibaal had, Eddy Merckx. Dat was de grootste aller tijden. Nou, Pogacar is echt al aardig op weg op dit moment. Maar hij zou dus zomaar die tijdrit kunnen winnen. Aan de andere kant denk ik ook dat er een paar specialisten zijn die erop gebrand zijn om revanche te nemen voor het verlies in die eerste tijdrit. Ik denk daarbij aan Wout van Aert, echt geweldige tijdrijder. Heeft zich gisteren ook gespaard voor de tijdrit van vandaag. Wilde niet meesprinten als het op een sprint zou zijn aangekomen. Dat is een van de grote kanshebbers. Stefan Bissegger, dat is een jonge tijdrijder uit Zwitserland. En een wat oudere tijdrijder uit Zwitserland, Stefan Küng, moet je ook niet uitvlakken. En wat heel interessant wordt in die tijdrit, kijk, voor het klassement eigenlijk maakt het niet heel veel meer uit. Want de plaatsen 1, 2 en 3 lijken wel vast te staan. Maar Wilco Kelderman, die op dit moment op de vijfde plaats staat, heeft 32 seconden achterstand op de nummer 4, op Ben O'Connor, de Australiër. Ja, en dat gaatje zou hij wel eens dicht kunnen gaan rijden. Want ja, op zich, Kelderman op papier is het de betere tijdrijder. Dus dat zou wel mooi zijn dat hij dan nog eens een keer een plekje zou klimmen. En dan uiteindelijk op de vierde plek de Tour de France gaat beëindigen. Dus ook al zijn de plaatsen 1, 2 en 3 al bepaald, het is toch gewoon echt de moeite van het kijken waard vandaag. En nog spannend. Tijdrijden is altijd mooi om naar te kijken, omdat het ja, een individueel gevecht is, hè, van een mens op de fiets tegen de tijd. En dat maakt het mooi. Ja, mooi. Dankjewel, Gio Lippens. 1, 2, 3 voor de dag. 7 jaar na de ramp met de MH17 zal de herdenking vanmiddag opnieuw online plaatsvinden. Tijdens de plechtigheid zullen de namen van alle slachtoffers worden voorgelezen. Op het filmfestival van Cannes wordt de Gouden Palm uitgereikt. Een van de meest prestigieuze filmprijzen die er zijn. En een van de films die meedoen in de competitie is Benedetta van Paul Verhoeven. En natuurlijk blijven we de situatie in Limburg volgen. Verslaggever Matthijs Holtrop, ja, waar is het nu vooral spannend? Nou, als we de veiligheidsregio's vanmorgen zo horen, dan kijken zij vooral naar Roermond. Dus daar ga ik ook naartoe om daar te kijken ja, hoe ik zie hoe de stad daar nu mee omgaat. Hoe het zit met die piek, want daar hebben we natuurlijk veel berichten over gehoord. Wanneer die nou precies valt. Dus ook daar gaan we in Roermond meer over horen, hoop ik. En anders om 12:00 bij een persconferentie, of in ieder geval een persmoment van veiligheidsregio in Noord-Limburg, die een stand van zaken kunnen geven over hoe het nu staat met de voorbereidingen op die grote golf. Jij blijft dat voor ons volgen, Matthijs Holtrop. Dank je wel. En verder ook natuurlijk aandacht vandaag voor de situatie in Duitsland en België. Wij houden u op de hoogte. Tot zover het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Ik wens u een heel mooi weekend. En nu Max Nieuwsweekend met Peter de Bie en Diewertje Blok. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De nacht is in Limburg verlopen zonder meldingen van grote overstromingen of andere incidenten. Deel van de duizenden geëvacueerde inwoners mag terug naar huis, maar het merendeel nog niet. In de gemeente Meersen en omgeving in het zuiden van Limburg is het gevaar geweken, maar noordelijker bij Roermond en Venlo nog altijd niet. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen in Limburg, is inmiddels €780.000 opgehaald, meldt ANP. Meer dan 20.000 individuele donateurs hebben in de afgelopen 24 uur geld gegeven. In de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Noord-Rijn-Westfalen is het dodental opgelopen tot minstens 133. Rijnland-Palts zijn zeker 90 mensen omgekomen, in Noord-Rijn-Westfalen tenminste 43. Die 90 doden in Rijnland-Palts vielen in de zwaar getroffen regio Ahrweiler. De overheid hield er vorig jaar aan het begin van de coronapandemie rekening mee dat besmette gevangenen moesten worden vrijgelaten. Ook onrust en sterfgevallen in de gevangenissen kwamen voor in de corona-noodscenario's. Blijkt allemaal uit documenten van de dienst justitiële inrichtingen die de NOS heeft opgevraagd. Het weer in het zuidoosten, misschien nog wat wolkenvelden, maar geleidelijk overal zon. De rest van de dag de zon, wordt het zo'n 25 graden. Ook morgen zon en nog wat warmer. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Bloed, zweet en walvistraan. Of